Wat, en die kikker is gekraakt door die kinderen. De kikker is gekraakt? Ja. Wat doet hij allemaal? Hallo? Hallo? Zit wat in mijn mond? Zit wat in mijn mond? Wat een rare dingen zitten in mijn mond. Vingers in mijn mond. Kun jij die kinderen ook een ander geluid laten maken? Want ze doen al de hele tijd. Ik wil alleen maar lachen. Wacht, ik wil helemaal niet lachen. Ik ben een kikker. Ik ga helemaal niet lachen voor de kikker. Kan jullie ook wat zeggen tegen de kikker? Hallo. Hallo kikker. Ik ben Kermit de kikker. Ik dacht dat de kikker een serieus gesprek wou. Oh. Kunnen jullie met deze meneer een gesprekje houden met de kikker? Nee, de kikker wel met jullie praten. Maar de kikker wel met jullie praten? Ja. Maar ik ben nu een bier aan het drinken als kikker. Kikker, nee. Volgens mij loopt dit volkomen uit. Nee, dat denk ik ook. Even kijken, nou. Die hond die gaat niet blaffen, denk ik.